حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین لا یشفیک، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر آنکھ سے، اللہ آپ کو شفا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3527۔